किसी ने एक सवाल किया था, क्या ऐसी कोई हदीस है कि माँ का हक अदा नहीं भी करे तो चलता है, मगर पहले बीवी का हुक्म मानना जरूरी है, क्योंकि इसकी पूछ होगी और सवाब भी मिलेगा। मेरे यार ऐसी कोई हदीस तो मैंने कभी नहीं पढ़ा, ना ऐसी कोई बात मैं समझता हूँ अकल नकल से साबित भी हो सकती, कभी ना अकल इसको तस्लीम करती है ना नकल किताब व सुन्नत तस्लीम करती है। अब बहरहाल ये ऐसे मामले होते रहते हैं कि लोग इस तरह की हरकतें करते हैं। अगर किसी बच्चे ने ये किया कि वालदा का हक अदा ना किया और फिर बीवी का हक अदा करा और कह रहा कि इसका हुक्म है और इसका सवाब भी मिलेगा, तो याद रखिए अल्लाह और उसके रसूल की इताअत, फरमानबरदारी और शुक्रगुजारी के बाद दुनिया में अगर कोई जात है जिसकी इताअत, फरमानबरदारी और शुक्रगुजारी है तो वालिदैन है, और वालिदैन में अगर कोई मुकाम रखता है ऊंचा तो वालिदा है। दोनों के अंदर से अगर देखे वालिद वालदा में, तो इसका मुकाम वालदा का वालिद से ऊंचा है, याद रखिए तीन मर्तबे ऊंचा है। हालांकि दोनों ही अहमियत के हामिल है। जहां रसूलुल्लाह ने फरमाया माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, तो वहीं कहा बाप जन्नत की चाबी है, वो दरवाजे का लॉक है। तो ये नहीं कि माँ के कदमों के नीचे बाप को छोड़ देंगे। सबका हक अपनी अपनी जगह एक इंसान को अदा करना पड़ेगा, याद रखिए। तो कोई शख्स ये कहे बीवी का हक की पूछ है माँ की नहीं है, तो ये दुरुस्त नहीं, लेकिन मामला नपातुला होना चाहिए, मैं ये कहता हूं। फिर तो अगर मैं खाली माँ का हक बता दूंगा बीवी का नहीं, तो ये भी नुकसान अच्छी बात नहीं, मामला नपातुला हो। वरना कभी यह होता है कि आप जिसको हक समझते हो हक होता ही नहीं शरीयत में, ये बात भी जरूरी है ना। कि मिसाल के तौर पर माँ ये कहे अपने बेटे से कि तुम अपनी बीवी के साथ मत सो, ये मेरे तुम्हारे हुक्म है, तो ये माँ का हक नहीं है, याद रखिए, ये उसका काम नहीं है। कि तो उसने फिर शादी क्यों की जब वो चाहती थी कि उसकी बीवी के साथ वो लड़का ना सोए, उस लड़की के साथ, तो क्यों शादी की? तो ये तो उसका हक नहीं है। तो क्या हक है समझना भी जरूरत है। वरना कभी क्या होता है कि बेटा बीवी से मोहब्बत कर रहा, तो माँ अपनी जगह जलने लग जाती और वो समझती मेरा हक मारा जा रहा है। नहीं, वो उसका हक है ना। कि मिसाल के तौर पर लोग ये कहते हैं कि भाई बाप से मोहब्बत, माँ से मोहब्बत वाजिब और फर्ज है, बहनों और भाइयों से मोहब्बत ये वाजिब और फर्ज है, ठीक है, दोस्त अहबाब और पड़ोसी से मोहब्बत ये वाजिब और फर्ज और सुन्नत है ना, बीवी से मोहब्बत कोई करे तो बोलते ये गुलाम है उसका, ये गुलाम है उसका। जबकि जब सबसे मोहब्बत कर रहा हो तो आप उसको अच्छा समझे, तो बीवी से मोहब्बत भी करेंगे तो अच्छा इंसान हुआ ना। तो याद रखिए जहां बीवी का हक है शोहर अपने बीवी का हक दे, और जहां माँ का हक है माँ का हक दे, दोनों की हक तलफी ना करें। और ये तो बिल्कुल सही नहीं है कि वो कहे कि माँ का हक अदा नहीं भी करे चलता, ये तो बिल्कुल आपने फालतू बात कही एकदम। बल्कि रसूल माँ का हक अदा ही नहीं हो सकता, ना भी करे चलता कहां से, ये तो हो नहीं सकता। मतलब करते ही रहो करते ही रहो करते ही रहो अदा नहीं होगा, ये माना नहीं कि नहीं भी करे चलता। और याद रखिए बीवी का हक अदा करने का भी सवाब है, लेकिन माँ का हक अदा करना ये और अफजल है, याद रखिए। कभी अगर दोनों आमने सामने आ जाए तो पहले वालदे ने, याद रखिए, मालूम आपको, इसलिए कह रहा हूं कि दोनों आमने सामने आ गए कि बीवी का हक, बच्चों का हक और माँ का और बाप का हक, तो पहले माँ बाप है। इसके लिए दलील अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, जिसमें आपने फरमाया बनी इसराइल के तीन लोग थे और एक बारिश होने लगी तो एक गार में जाकर छुप गए, अचानक ऊपर से एक पत्थर गिरा और गार का मुंह बंद हो गया। तीनों ने एक दूसरे से कहा अपनी नेकियों का वसीला अल्लाह से, और ये जायज वसीला नेकी का वसीला लेना। तो एक शख्स ने उसमें से कहा ए अल्लाह, मैं जो है रोज बकरियां चराता, शाम में घर जाता, एक दिन ताखिर हो गई मुझसे, लेट पहुंचा, तो मेरा मामूल था जब तक दूध धोकर अपने माँ बाप को मुतमइन ना करता पिलाकर, बच्चों और बीवी को ना पिलाता, हो सकता दूध कम रहता होगा तो पहले माँ बाप का हक देता होगा। हुआ यूं कि एक बार मैं आया और माँ बाप सो गए थे, मैंने दूध धोया और मैं इंतजार करता रहा, हालांकि मेरे बीवी बच्चे जो है भूख से तड़प रहे थे, चिल्ला रहे थे, लेकिन मैंने उन्हें नहीं दिया। जब मेरे माँ बाप जागे, वल्लाह आलम कब जागे, मैंने उन्हें दिया, ये अमल मैंने खालिस तेरे लिए किया था, और अगर ये नेकी मैंने तेरे लिए की थी तो इस मुसीबत से हल्का हमारे हमसे दूर कर। और रसूल अल्लाह पर पत्थर इतना हट गया कि बाहर की रोशनी अंदर आने लगी, लोग देख सकने लगे। तो यहां उसने पहला हक किसका दिया, इसलिए मैंने कहा जब दोनों सामने आ जाए कि अब दोनों में से किसका हक अदा करूं, तो पहले माँ का। लेकिन यह सवाल ही बिल्कुल बेबुनियादी, बहुत से लोग ये भी सवाल करते, एक कश्ती है वो डूबरी, माँ और बीवी बैठे किसको बचाएंगे, नहीं नहीं ये बेबुनियाद सवाल है, ये प्रैक्टिकल नहीं है, ठीक है, ये प्रैक्टिकल नहीं है, ठीक, प्रैक्टिकल नहीं है। अब एक इंसान बोलेगा मैं माँ को बचाऊंगा, वो बोलते नहीं माँ तो जिंदगी जी ली, बीवी को बचाओ, हाँ उसका तुम्हार हो गई ना, ये सब फालतू बातें, ये मिसालें सही मिसालें नहीं, ठीक। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं आप दोनों में से कश्ती में किसको बचाएंगे, आप दोनों कोशिश करेंगे और हो सकता है तो आप मर जाइए और दोनों को बचा लीजिए, इससे बड़ी और क्या अच्छी बात होगी, माँ को बचा लिया और बीवी को बचा लिया। जब दो ही बचने वाले हैं, लोग देते हैं, मुझसे एक साहब ने सवाल किया कि माँ और बीवी दोनों डूब रहे तुम किसको बचाएंगे, और उस कश्ती में दो ही लोग आ सकते हो, टुकड़ा है कश्ती का, तो मैंने कहा मैं मर जाऊंगा और दोनों को बचा लूंगा, जरूरी नहीं कि मैं माँ को ही निकालू और बीवी को ही निकालू, ठीक है। तो खैर ये मिसाली चीजें, इस पर कई जवाब हो सकते हैं, ये छोड़ दे आप, ठीक है। तो माँ का हक याद रखिए बहुत अहम है, फिर उसके बाद बाप का हक है, ٹھیک ہے, اور پھر ظاہر سی بات ہے بیوی کا حق ہے, اور پھر بچوں کا حق ہے, اور بہن بھائی ساتھ رہتے تو ظاہر سی بات ہے بہنوں اور بھائیوں کا بھی حق ہے, جس میں سے بہن کا حق پہلا اور بھائی کا حق اس کے بعد ہے. ماں کا حق پہلا, باپ کا حق دوسرا, پھر بہن, پھر بھائی, ٹھیک ہے. اور اگر بیوی بچے ہو تو ماں باپ کی بات, پھر بیوی, اور پھر بچے آتے ہیں, پھر بہن, اور پھر بھائی آئیں گے. تو ان کا حق اپنی جگہ, ان کا حق اپنی جگہ, دونوں کو دینے کی کوشش کریں. اور جس بھی نوجوان نے بات کہی کہ ضروری نہیں ہے, اس نے بہت غلط بات کہی, اس کو چاہیے کہ توبہ کریں اور اپنے والدین کا بھی حق ادا کریں, بالخصوص ماں کا, اور ساتھ میں اپنے بیوی کا بھی حق.